sayılır develeri. Şalvar dönden o yara bel bağlama, oturmuş koyun sağlar. Şal gara şalvar gara bel bağlama, terlemişsin neleri. Şalvar dönden o yara bel bağlama, şal gara şalvar gara bel bağlama, şalvar dönden o yara bel bağlama. Şal gara şalvar gara bel bağlama, şalvar dönden o yara bel bağlama. Şalvarı dönder o yara bel bağlama. Ektim biçtim her gittim, şal gara şalvar gara bel bağlama. Koymadı zalim felek, şalvarı dönder o yara bel bağlama. Şal gara şalvar gara bel bağlama, şalvarı dönder o yara bel bağlama. Şal gara şalvar gara bel bağlama, şalvarı dönder o yara bel bağlama. Şalvarı dönder o yara bel bağlama, şu benim kör talihim. Şal gara şalvar gara bel bağlama, yarı uzağa antı. Şalvarı dönder o yara bel bağlama, şal gara şalvar gara bel bağlama, şalvarı dönder o yara.